الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مدين دا إبراهيم عليه السلام دا يوبچي نوم دي نو دا زي پاغي بني مشهور دي. شعيب عليه السلام متعلق روايته كهذه ده خطيب الانبياء خطيب الانبياء زيد اسي هو چې ډېر زیات متاثر غني زه و ندبا بیانات کولو او د هغه بیاناتو اثر منګال غلو مدین تا د روح شعيب عليه السلام خطيب الانبياء اغو یا قوم بندگی د الله او کای د داوود توحید راغلا اخیری شپغم زل نشته استاسو لپاره الہ موصوف په صفت د خدای تو به داغنه ایسوک نشته نه نبی نه ولی نه کتا نه برا ایسوک نشته من مخم وای کل ناب زیرما انما تاسو لپاره په خیر پارام یای زی علیکم پتا سو دا عذاب دروازه حتا کون کی دا سرل جواب حتا او کی قوم دا سو اغي ته دا تقرون आवाजونه او کمد ناب تول ک مکوا دا یواز ناب تول نه ده ته چانو کرے مزدوری ات دفتر کی کار کئے التوم ناب تول دے مذاقب نہ کئے وقب پورا کئے کچھ ڈب بن جوڑے گے وقب پورا کئے عام طور چ دے داوقاتو چوری کئی خلق ددی وجہ دادا چ دینی تعلیم نہ دے زکڑے چ کمیز دکڑے دے غدا سے نہ دے اے قوما پورا والد ناب تولو کئی پنسا ہو بانی مکم وی خلکو تا داغو اشیا ام گرد پس مکم بانی فسادیان دا دینارون چیو اغین بای گوٹون دا سی کٹ کول جمع کول بای دا داغو خارخ ہو خارخ چاکی اگر خارخ روکی گی نا بقیه دا اللہ تاسو لغور دا کیای مومنان زپتاسو حفیظ نعمہ حفاظت والا لا یعلم الغیب الا هو لا یعلم الغیب الا هو او ال دی قوم اے شعیب است مست تدا سوی یا صلات نمرہ دین دے یعنی مز دین کی مز دے یا دب منزون ډیر کولو ست دین ست مست تدا وای دای وسره ټوکی وکړي ان نترکا یعنی دا تعمرو لپارا مفول بیهی کا ستا مستا تا عمر کئی چه منگا خپل کار پریگ دو ستا مستا تا داوی چه منگ دا مورو پلار کار پریگ دو او ان نفل فی اموالنا لا مقدر دے اللہ نفل فی اموالنا ما نشا اخپل مال کې څنګه زمو خوخی مونږ نه کوو لکه ټګی برګی به کول دا دنیا ټول د فساد نه ډکه دا پیو کې او باچی خلط کوي یا لا مقدر نه دی داسې وایا تا موږ تا تداوی ان نترک ان نفعل فی اموالنا دا به داسې جوړ شي مونږ پریدو زمونږ مور او پلار سره کارونه کوي په مالونو کې نو لا مقدر کوام جلالینوی ان نترکا دے ان نترکا ما یفلو نفلو فی اموالنا ما نشا منگا خپل مال کسی کو دا پریدو تو خود دیر بردوبارا سڑے تو خود دیر بردوبارا مدارک بخاری عام تفاسیر وائی چی دای وسر احتزا اکرلا تو خود دیر خسڑے کافر پیغمبر تا خسڑے نوائی د کافرو ملګری هم پیغمبر ته خسړې نه وایي نن سبا علما او ته خنه وایي سلسله داسې روانه کړې ده چاغه د پردې تعلیم په سر هغه سي دي د دنیا ټول یو دي تعلق هغه سره دي ټول پیسې پاغي لګي دا دین لپاره دا علما پاک حیران دي ته حلیم الرشید قال شعیب علیہ السلام هو قوم ما تخبر راکای ای سحولی ای سحولی مال دا روا دی دا مال روا دی چې زتا استا دا الله خبره پرې کوم نوې ما اده بوتانو خبرې درته کوم کذب بینه ما جانب دربنا دا بینه بینه په دې صورت مخکنی کې ډیر تیر شو ما ته روزی را کړی روزی حسنن خیستا روزی سی شه دی مدارک روح المانی جواهر وای مراد تینا نبوت تی حکمت تی یا مراد دینا حلال روزی دا من غیر بخسن اصلاح دا خلق و کول پا نکنتای سرا دا خیستا روزی دا زو ایرادا نکوم چستاسو مخالفتو کم آغیتا چستاسو منی کوما زما اراده د اصلاح دا سو پوری میتوان رسی زما توفیق نه دی مگر په الله دی په دبانی توکل کوم د تبګر زما اے قومه تاسو له دې جرم کې وانه چی زما زد او بخیلی شقاقی زد بخیلی پیغمبران خو زد بخیلی نه کوي شقاقی یعنی شقاق تاسو ما سره دته وی اضافت د مصدر مفعول تا دا نه چې پیغمبران ضد بخیلی کوي پیغمبران سره ضد بخیلی مناسب نه ده شقاقی یعنی شقاق حکم ایایا تاسو ضد کوی ما سره او برسیږي په مثل داغې تاسو ته تا چې رسېدلې او قوم د نو قوم د هود قوم د صالح ته قوم د لود تاسو نه لرې نه دی لکه نږدې تیر شوي دي دا شوا اصل خبره دا قومونه ټول مخ کې تیر شوی دي مافی وغواړی د رب نه رجوع کوي هغه ته زما رب رحیم ودود دی رحم والے دی دوستی کوونکی دی دی بیا وی اے شعیب موږ په ډیرو نه پوهیږو اوزګار نه یو په ډیرو نه پوهیږو ټول حرامیانو خا په الف لام سره دا دشمنان د پیغمبرانو چې سونه تیر شوی دی دا کلهم د دنیا غټ حرامیانو وګورئ موږ په ډیرو نه پوهیږو د چا ذهن خرابی پیغمبر نشي سمواله نو اے شعیب موږ نه پوهیږو په ډیرو هغه چې ته وایې و انا لنراک موږ تعالی نو ضعیف کمزورې ولولا رحتک کستا رحت نوې د در رحت د اهل ملت د دونو د دی وجنا او لغون میلان وک کنی د وجللو پروګرام کو ستا قوم نوې ته به مونږ په ګټو وشته وې رجم نپریدی ښا نپریدی نپریدی ته په مونږ باندې عزتمن نه یې پیغمبر ته چې وایي ته عزتمن نه یې ته د هغه نه به څه تمه کوې اسپي خو به دې لیدلي د سپو ده ته پته شته دی قال شعیب علیه السلام وایي قومه زما راحت بای بندی قوم په تاسو عزتمن دی د الله نه تاسو ونیو الله لرا ورهاکم زهریه رسته د شانه ورا کن زهریه یعنی ورا ظهرکم ورا ظهرکم و تا من شاته و غرزولو مطلب بانی زان پوکا لم یلتفتو الیه و یقالو اذا لم یغزی الرجل حاجته چی او سره دبل حاجت پورا نکینو دیوتا سوی ظهرت بی حاجتی و جالتنی زهریه دا مضمون بخاری کی پدق الفاظ و رازی اے زما قوم عمل کوئی په خپل طریقې زعمل کوم په خپل طریقې زدا پو بشي چاته راځي عذاب رسوا کوونکې ومن هو کاذبون پته به لګي کم یو دروغ جن دې انتظار ہو کہ زم تا سرا انتظار کون کے یما انتظار کون کے یما ولما جا امرنا کل چراغ امر زمنگا امرنا العاقبت للمتقین دی صورت کے مضمون دے انجام د خو خلق دے کلا چراغ امر زمنگا منگا بچ کو شعیب علیہ السلام او داغ ملگری پخبل رحمت دازما رحمت واللہ ہوئی واخذت الذين ظلموا الصيحه التوي اخذت اخذ الذين ظلموا الصيحه دلتوي اخذت نو اسم ظاهر تا چې نسبت وشي کنه نو ته طلع الشمس و طلع الشمس ویلې شي لیکن ضمیر ته چې نسبت وکې نو ته بس څنګه وای الشمس طلعت ونس الفعل وابدا دا زه په زده نحوی قواعد بیانوم دا لاؤڈ سپیکر دی بل والے ہو لگاو سلا ویڑا امین لاجی دو وقتا کت امین بیجان دو وقتا سیدہ واخذت الذین ظلموا صیحتو فاسبہو فی دیارہم جاسمین جاسمین نسکور پزنگنونو اون دے گرے شاب در قادر ہوئی کالم یغنو فی ها تابوی یو نشتے الا بودا لمدین اهل مدین لا کما بعیدت سمود سمودیان مخکی تیر شوی دی من لگلی و موسیٰ علیہ السلام پا خپل موجزو پا سلطان مبین الى فرعون فرعون او داغ دل بھاریانو تا ملا ڈکتوی سردار اکثر داغت خلق چدے دود دین قائل نہیں اکثر داغت خلق دین قائل نہیں البتہ پغٹو کے باز داسی وی چغا قائلی ماشاءاللہ ما لے گلے او فرعون تا دا غسر دارانو تا اگو تا بی شو دا امر دا فرعون وما امر فرعون برشید اللہ وی رائی دا فرعون سمن ہوا امر مانا پر رائی سر بشخ القرآن کولا او ابن عباس دا امر مانا پر قول سر کئی نو قول د فرعون سما روانو روان بی د قوم نامخ کی پر از د قیامت افسر دے کنا مشر دے روان بی فرعون د قوم نامخ کی پر از د قیامت فاوردهم النار چلتے چلتے دوزخ ته به غرزی د مشری شو اوردهم النار روا بیڑی اورتا رازی دنگلار دادا اس باغو تا کنزل بدی ردی شروع کی خوز فائدہ نور کئی خواہ فائدہ نور کئی اوردہ مازیدہ نو دا واقعہ چی کی گی نو دا خوبا مستقبل کی گی نو مازید اولل ظاہر حال نا خلاف تھی لیکن مقتضی دا حل سر راولل صحیح دی زکه ماضی تیر شوی زمانی ته وی چې یو کار غی کی شوی نو هغه یقینی زکه ته خبرې ز خبرې ما مونږ ته خبر یو آینده کیږي مونږ نه یو خبر نو ماضی راوړل لپاره د کمال تحقق شو چې خبره یقینی ده د الله په مخ کې ماضی او مستقبل یو شی دی نو مدارک کی وی وفی اتیان لفظ الماضی لطفن پراوڑلو دا لفظ دا ماضی کی لطف تے لکا جو دوزخ تے بوتی دی و بئس الورد المورود بد دے گدر گدر کڑے شوے دا بشخ القرآن مانا کولا او ابن عباس دا ورد مانا پا داخل سر کئی بد دے وارد داخلی دن کے چی فرعون دے او مورود مانا مدخول قومو یعنی بد دے داخلی دن کے بد دے داخل کری شوی دا فرعون بوت لو نو داخل نمراد فرعون دے ورد پمانا دا وارد دے مورود پمانا دا سدے مدخول قومو دے او لگے دا پدو پسے پدے دنیا کی لعنت پر از دا قیامت بانی بلعنت وی یوم القیامت اسے پسے توا دا لکا اتبیو فی حاضی ہی لعنتن و یوم القیامت لعنتن بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ بد دے امداد امداد ورکڑے شوے د رفت معنا په عون سره وکا، د مرفود معنا په معان سره وکا. دا د ابن عباس تفسیر دی، مدارک نقل کړی دی بخاری شریف کې د قشانت لرازی به سر رفدو العونو والمرفود معانو. مدارک د رفت معنا په تحفی سره کوي، ادم مورود چې دی په تحفی ورکړی شوی سره، یعنی الرفدو تحفه، المرفود معطا، تحفه ورکړی شوی، جهنم داغو تحفه شو. دا خبر د کلو دی مونږ په تا بیان هو. بازی دا غینا اولاد دی کندرات و حسید زنی دلدل شوی دی، ما ظلم نو کرے پدو لیکن ظلمی اکو پزان بانی پا شرک سرا. ابن عباس وائی پا شرک سرا ظلمی اکو پزان پا شرک سرا. فما اغنت دفنک ددونا ددو آلیہا او اشی دفنک، نکرہ پسیاغ دنفک عموم فیدہ کئی، اشی دفنک. پا دیبانی احقاف اٹائی سولی کا پدق عنوان سر چراشی تیو گوری تا بزر خوشالشی تاییدات، دفنک دونا ددو آلیہا او حاغ آلیہا چی دو ببلل بید اللہ نا چرا ارسی گی رمدد شے من شئین، یعنی شئعہ دیتا من استغراقیہ وی ایسی ولو نکر اندوس تڑے خدای ناراضا. کلا چرا غی امر در ربستا، ابن عباس وی امر نمرات عذاب دے. وما زادو هم، زادو فعل فائل دی، هم مفول بیہی دا، زیاد نک دو زانتا غیر د حلاکت نا، تدبیب حلاکت دقرنگی ماشاءاللہ دقرنگی اخذ درب ساده کلچی وینی ونی سی کلو لرا. القرا اهل قرا مراد دی، کلی خو کانی بوٹی خاوری دی، بلکه اهل قرا. ابو موسیٰ عشری سے وای چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اللہ مہلت ورکی ظالم تا، دا بخاری کی رازی، اللہ مہلت ورکی ظالم تا حتی اذا خزہو، کلچ اللہ ظالم لنی سی لم یفلت ہو لم یخلص ہو، سوکی نیش اخلاص ہو لے. بیا نبی علیہ السلام دا آیات الست دا بخاری شریف کتاب التفسیر کے پدے رنگ سر راجی، دا رنگے اخذ دربستا دے کلچونی سی آحل دکلو، وہی ظالمتن، ظالمتن مشرکتن. ابن عباس مانا کئی زکر شرک لوی ظلم دے، بے شکا اخذ دا اخذہو کی ضمیر رب تراجی دے، بے شکا اخذ دربستا علیمن دردناک تے شدید ان سخت تے. ودی کہ نخد آل پر دا غچا چیری گی عذاب دا آخرتنا، دا یورز دا دل بجمشی خلق دیتا، یعنی یجمعو فی الاولون والآخرون. ابن عباس وی دی کہ وہ خلق جمشی ٹولا دا قبرونو کی چی دی، دیتا بروح راشی او دا قبرون والا دا بروانی گی ماشاءاللہ اقا بنی آدم. سورة بقرہ کی دے نمونی دے لستی دی، دا یورز دا مشہود، یعنی مشہود فی، مدارک وی مشہود فی، یشہدو اہل السماء و اہل الارض، اہل السماء اہل الارض با گوائی کئی، منگ دارز نرستے کو مگل پر دنی ٹھے ما دو دیش مارے لیشوے. کلا چراشی دغا رز خبری بنشو کولے سوک دا چال پارا، یعنی لا تشفاو نفسن صالحتن. ابن عباس ہوئی صالحا دا غیر صالح لا سفارش نشی کولے، معتدلہ دین استدلال کئی، نمونگوائیو سفارش بالقہر نشی کولے، سفارش بلا اذن نشی کولے، الا بی اذنہی زکشو. فمنهم شقی و سعید، بازی با نیک بختی بازی با بدبختی، مدارک د شقی معنا په معذب سره کړی دا او د سعید معنا په منعم سره کړی دا، یعنی بعض به بدبخت ای او بعض به نیکبخت ای. نو بدبخت او نیکبخت سډیر اوچت دی سکوز دی، نو دا غی تذکره کوي هر چی دی آغا کسان شقو چی بدبخت دی دی با پور کی لهم فیها زفیر و شهیق، دول پر پور کی دخرا آواز بئی، گدے کی پہلی آواز زفیر ہے دوسری شہیق ہے، داد ابن عباس تفسیر دے، اوله زفیر و آخره شہیق، ہر چی ڈرنگ کی ددن آوازون خیجی درست نوم دد آوازون خیجی آده آغا وازونو بانی تنگی گی نا دا سوائی چی شیطان چی درنگ کی دی آخر چی درنگ کی دی شیطانی نی ددو چی تس یو بلکی رک بستش تا دی بانگی چی بانگوی ندی پا داغا وقت داخلی دو بانی بانگوی ماشاءالله داد نیک بختای نخدا داد نیک بختای نخدا او ده خر آواز ده با ده جهنمیان و آوازی اوله زفیر و آخر و شهیق ده با ده جهنمیان و آوازوی آغا چی بدبخت دی دو بپور که دول آوازو نهی ده خر زفیر و شهیق خالی دینا دیره بای پده عذاب که اور که سو پوری چاس مرنا ازم کدی إلا ما شاء ربك هان كستاد رب خو خشي نو اسمانونا ازمكي خبروانيگي نو سمت لب دو بغن دين وزي دا استثناء دسنا وشوا اما دامت سماوات والاردو نو دي اسمانونا دزمكينا سما دا اور مراد دي وبلندي ا د پستی د اور مراد ده، نو سما د اور همیشه ده، ازمکا د اور لاندې سا همیشه ده، د ابن عباس تفسیر شو. دا مطلب نه ده چې اسمانونه ازمکه لري شوین دو به جهنم نه ووزي لکه څوک وی داسې نه ده. مفسرین د دې آیات تفسیر کې جواهر د قرطبی په حوالی وایي واجري ذلك على عدد العرب دا په عدد د عربو دا چې اخبار د دوام د شینه کوي او د تعبید نو داسې لفظ وایي چې هلکه پرې به د نن د مسو پورې چې اسمانو نظمو کېشته ظاهر کې اسمانو نظمو کې خو همیشه ښکارېږي که نه دا په عدد د عربو یې خبره وکړه پرې به د نن د مسو پورې اسمانو نظمو کېشته دی یا اسمانون نبرات بلندی دا اور دا ازمکن بلندی دا اور دا پستی دا اور دا ماشاءاللہ الا ماشاء ربک ہاں کستا دا رب خوخشی نو بے باسی باس خلق دا الا ماشاء ندامت لبخلی چی جہنم ہمیشہ بنی سواخ پوری بئی بیا با ختم شی دا وینا کول چی ختم بشی دا وینا باطل دا دا فضول خبری دی ځکه د قرآن بشمار آیاتونه دی چې ته لټای چې جهنمی به په جهنم کې همیشه وي هلته استثنا د سره نشته دی یعنی همیشه به جهنم کې جنتیان همیشه به په جنت کې دنیا احادیث دی صحیح بخاری دارنګې د نورو کتابونو قرآن آیاتونه بشمار دی چې جهنم والا کافر به په جهنم کې همیشه وي او جنت والا پا جنت کے بہمی شئی نو دا الا ما شاء ربک صحیح معنی او کا صحیح معنی ابن عباس کڑی دا وقد شاء ربک ان یخلدو فی النار دو با پا جہنم کے امی شئی یا الا ما شاء ربک معنی دا دا چی گناہگار دے موحد گناہگار دے الا ما شاء ربک ان یخرجہم من اہل التوحیدی من کانت شفاعته بذنب دون کفر دا ابن عباس تفسیر هر تفسیر بیانای چې د چا شقاوت بدبختی چې برای شقو وي اغا بدبختی د گنا دا د کفر شرک ندا نو الا ما شاء ربک یعنی کم چې د شرک خاوندان ندی اغو به د جهنم نه اوزی خلاص یو خبره الا ما شاء ربک دا مطلب دی ما شاء الله او ما دامت سماوات او اسمان د اخرت د زمکه دی اغه دایم دی مخلوق تل الابد نو دلیل پیدا دی یوم تبدل الارض غیر الارض د زمکه به په بل زمکه بدل شي نو چې کله بدل شو په بل زمکه او په غرونو باندې هغه به ابدی نو داوم د قصی شو ماشاءالله او سو کوئی جما دامت سماوات و الارض و نمرات فوق و تحت ته نو فوق و تحت همیشه ده یا کنایه ده تعبید نده یعنی پا عدد ده عرب و داسو وی الا ما شاء ربک نمرات مومنان دی گناهگار دی نده گناه پا وجه با او کلیگی بیا با ده جهنم نا جنت تزی استعرب فعال ده ده ما یورید د دې دا مطلب نه دی چې کافر لپاره جهنم به یو وخت نه بعد ختم شي دا تقریر عندي دی لکه دا د منلو قابل نه دی جهنم نه وتل نشته دی داسې به ووایو چې الا ما شاء ربک استثناء د خلود نه ده په عذاب د اور کې داسې به ووایو چې اهل النار یعنی یوازې اور کې به نه وحده بلکه په زمحریر سره به اوم عذابیږي نور قسم عذابونه چې هغه د اور نه علاوه دي یطوفون بینها و بین حمیم آن قرآن کشته دو به د دې اور د ګرمو اوبو تر منځ ځي راځي نو اباسین په جمی کې کته وته ټوپ وای جو پته به درته ولګي نو وی پناه غواړه د دوزخه هم د ګرمه هم د یخه اس پوشوی یا ما شاء په معنا د من شاء دی قوم یخرجون من النار و یدخلون الجنه دین مراد هغه دی چې و دوزخ نه به وزي جنت ته بلال شي دا مدارک ابن عباس قتاده دا بزرگان وایي تفسیرونو کې دا شته دا نه چې کوم ازلی بدبخت دی کافر دی هغه به جهنم نه وزي دا معنا چې چا کړی دا پاغو رد شوی دی پاغو رد شوی دی مولانا ادریس صاحب کاندیلوی معرف کې په دې باندې ډېر رد کړ دی عراف کې هم اتیر شو انعام کې هم اتیر شو سالم قرآن نه آیتونه جمع کړي وو ماشاءالله یا داسې وایا چې د یو عذاب نه بل ته بوزي مثال دا دی او سړی دی عمر بر قید دی لیکن بل یو داسې دی چې عمر بر قید دی و سره مشقت هم دی دا جواهر القرآن کې شیخ سے فرمایي الا ربک فعال لما یرید هر چې دی هغه کسان سعیدو چې نیکبخت دی العاقبت للمتقین دی با په جنت کې همیشه به یلتا سو پوری چه اسمانون از مکشته اسمانون ده جنت از مکه ده جنت یا مراد تینا یعنی سیشه ده از مکه ده آخرت تا اسمانون ده آخرت تی اغا دائم دی مخلوق للابد دی دلیل پیسه ده یوم تبدل الارض و غیر الارض او سو کوئی مراد تینا فوق و تحتی یا کنایا ده تابید نده دا سراج المنیر مدارک دی کې راځي دا نه چې جنتیان وګنی جنت نه وزي بیا به ختم شي جنت دا خبره به خلینه نه وباسي الا ما شاء ربک مراد دې نه دا دی الا ما شاء ربک یعنی په خواند دخول د جنت نه نو په اور کې به ول عذاب ورکي مسلمان لا بیا به اوزی د ورنا جنت ته بزی همیشه د عام تفاصیل لیکي الا ما شاء ربک استثناء ده د خلود نه په نعیم د جنت کې داسې وایا چې دول پر جنت کې د دې جنت د خوشحالو نه یو بل خوشحالي به چې هغه رویت د الله دی رضوان د الله دی یعنی الله به وایي زه تاسو نه رضا شوم او عذاب په قدر د زمبان به ملاویږي په خوا د دخول د جنت نه غیته اشاره کیږي. دا مدارک کی راضی ابو هريره نے روایت ته جواهر القران کی شیخ سے فرمائی آیات په مطلب ځان پوکا ما شاء ربک یا دیدار د مراد دے سورۃ یونس 26 کې تیر شوه دے. دا عطا د الله غیر مجزوز دا غیر مجزوز من غیر مقطوع غیر مجزوز غیر منقوص کمی بنا تمشا پشکی دا غنا چې دوی بندگی کوي دو بندگی نه کوي مگر څنګه بندگی کولا د دو پلرونو په خوا هغه هلاک شته به هلاک شي دو لبمون ورکو د دو برخه د دو عقوبت نصیبه عقوبت ابن عباس معنا کوي غیر منقوص هغه به کمی گنا منګه ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب اختلاف باغی کې شوه او د قصص 48 ځان خولی کا امن به قوم و کفر به قوم لکه قران کې اختلاف شو دا تسلی شو نبی اسلام ته خپکه غم دا مدارک په حواله جواهر کې راځي کنوه کلمه چې سبقت کړ دې د جانب دربستانه نو فیصله به شو په ما بیند دو کې دو په شک کې دي د دینا مریب چې دا څه شک چې شک کې اچي وان کل لما ليوفينهم ربك اعمالهم دا یا ان دي یعنی مشدده یا ان دي یعنی مخففه مشدده کشي ان د دې دو ترکیب دي اول ترکیب دا دے چو کلن دا دے اسم دے زکا منصوب دے مشددان دا غی دو ترکیبونا اول ترکیب دا دے چو کلن اسم دا ان دے او دا لما شرط محذوف دے یعنی لما یبعثهم وان کلن لما یبعثهم د لما شرط محذوف ته یعنی یبعثهم او لیوفینهم دا غی جزا دا شرط جزا یو ذکا دا مجموعه دا ان لپاره خبر شو کلن اسمو دا ترکیب شو په مزه سره دویم دا سیده ثانی چې مشدده نشي مخففه شي دا لیوفینهم دا شرط موجود دی دلته دا شرط موجود دی ان کلن الا لما پمند الا نو لیوفینهم دا شرط انهو بما تعملون خبیر جزا دا ان کلن الا نشته ایسول دا قوامونا الا لیوفینهم ربکا ستا رب یعنی پورا عمال ورکی عمال جزا زکا چه اللہ خبردار دے نشته ایسول دا قوامونا الا یعنی لما یبعثهم الا یبعثهم الله به پورته کوي چې پورته کینو ستا رب د اعمالو جزا ور کوي انه بما يعملون خبير فاستقم زما نبي کله کودريګا فاستقم کله کودريګا څنګه تا ته امر دي او من تاب معک تا سره ملګری صحابه دادی هم جو خودريګي فاستقب انت او من تاب معك غد يوم دقس جو خدريجي ولا تدغوا حدنا تجاوز مكوي الله استاسو فعملونو بينادي ما شاء الله ولا تركنوا او دا فاستقم امر شو ولا تركنوا نهي شو میلان مکوی ظالمانو تا ور بده تا ورسی. یعنی مطلب د کافر سره د غیملګرو سره مودت بنه ساتای، مداهنت بنه کوي، رضا دغه په اعمالو بنه کوي. د مضمون د جلالین دی. عبد الله ابن عباس فرمایي چې په ټول قران کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیات نه زیات سخت او شاق نشته. د معرف کې راځي چاو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شپتا لکه ابو بکر صدیق وې سپین ویخته ولی دلګیره کې یا رسول الله شپتا ته بوډا شوې. نو حدیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم شیبتنی صورت هود، زه صورت هود بوډا کړم چې الله وې فاستقم. نو بابا مستری چې کله ستنو درې کنه نو سال چاپیر نه وګرځي ستر وګرځي د دې ټولې زاویې برابر کی، بیا غستنې له سیمټو چاپېره نه ډکی تا به لیدلی. نو غستن بیا ایسته ورته کېږي نه. بابا غستن خوستن ده، هغه یې په سال سوتر برابر کړه نه خوځي. اوس بنیادم چې ډک نه کوي ایسته ورته کېږي نه، دا ډېره ګرانه نه ده. الله وی فاستقیم. نو ابوبکر صدیق یا رسول الله شپتا ته خو بوډا شوې وی شیبتنی صورت هود. حسن بسید د دواړو آیتونو الفاظ متعلق داسې وی چې الله په سالم قرآن کې دین په دوو حرفونو د الله کې جمع کړی دی، دو حرفونو د الله کې جمع کړی دی. یو دا دی لا تتغو، بل لا سده لا ترکنو. یو دی لا تتغو، دویم دی لا ترکنو. مخکنی لفظ کې حدود شرعیو نه بار را لاړ نشي. نن دا شرک بدعت چې بیانې دا حدود شرعیه خپل اندې راوستي دي، دا جاهل تخم دی. الله وای لا تتغاو، بل لا ترکنو. مخکنی لفظ کې حدود شرعیو نه انوزی، او دویم لفظ کې د بدو خلکو صحبت نه من راغلا. شرک بدعت مجرمین بی دین اغو فاته مزا ممنعات راغه، او په سالم دین کې ټول خلاصه ادقه ده. ولا تركنوا لا تتغوا. سفيان ابن عبد الله ثقفي وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو چې ماته د اسلام داسې معاملات داسې جامع بیان کا چې بل چا نه تپوس نکوم، بل چا ته د تپوس ضرورت پیخ نشي. وی قل آمنت بالله فثم استقم، ته ووایه زما ایمان دی په الله سم مستقیم، په دې جو خودریگا. دا د زورو کرامتون نه اوچت کرامت دی سم مستقیم. دا حدیث مسلم کې راځي، خطبی معرف کې راځي. عثمان ابن حاضر ازدی وایي چې زه یو ځل ترجمان القرآن ابن عباس څخه لاړم، حاضر شما معرض وکم، ما ته داسې وصیت وکا چا غډیر خی. نو ابن عباس ما ته وی علیک بتقوا الله، تقوا اختیار کا، استقامت په دین کلا کو درېگا. اتبع ولا تبتدع، ته اتباع کوا بدعت مکوا. دا حدیث دارمی نقل کړ دے، قرطبی نقل کړ دے، معرف نقل کړی دے. استقامت اختیار کا، اتبع ولا تبتدع، تابیشا بدعت مکوا. نن دا مخلوقات ټول په بدعت کې اخته دي، او پاغه مخته دي، علی پریدی بیا د مرګ په تخته دي. نو بدعت ته دې ګنا نه وي، دې دین وي، دین نه خوشوک توبه نه وباسي. نو شیطان ستړی شو، اوس په دمه شو دې خلکو ته بدعت وخو. زمون طریقه محمدیه د علامه برکلی اخیر سر کې راځي، چې د بدعت ګنا څومره دی لکه قتل او زنا. به خبره خلاص شو لکه قتل او زنا. بدعت د دین دروانولو سوله ده چې بدعت شروع شي نو ورو ورو سره شرک بیا شروع شي. دا موټر وې ده دې دا خبره خلاص شو ماشاء الله. ولا ترکنو میلان مکوی ظالمانو تا. نن مسلمانان ولی خراب شو چې کم کفار دی مجرمین مشرکین دی اغو سر الناس تا ولارا تلر اتلا دا اغو تعلیمات ازدکول آغا تعلیمات اخپل پا عمل کرا وستل د دې وجه دا وشوا. الله وی ولا ترکنو الالذین ظلمو په دې باندې بقره 59 کا پکار بشي. فتمسکم النار تاسبور رسیږي. ابن عباس څنګه غو ته رسیدل یو ستاسو ټکان با نوی بدلانا حال دا دې سملاتون سرون منی بنشئ سملاتون سرون بیا بستاسو امداد اونشي. واقم الصلاة قائم کمز طرفه د نهار کې د کې د سبا مسبخین مازیګر مزراغه وزلفا من الليل پټوکړو د شپو کې د کې ما خام مسوتن راغه روح المانی قطبی جلالین جواهر ټول تفاسیرو کې داسي وایي. بشکا نه قاعده بدولا ختمی حسنات منزنا. حدیث کی راضی چې مز کفاره ده یعنی د یو مز نه بل مز منز کې چې ته د کبایرو نه ځان بچ کړې د دغه رضی د روح المانی جواهر کې وایي. کبایرو نه ځان بچ کې دا صغائر په دې منزونو معاف کیږي د الله دومره رحم دی. حسنات و سره بدای ختمیږي دون الکبایر. ابن عباس وایي یا تکلیفونه مراد دی مراد دا دی چې مسله بیانې تکلیف بده ترسی. دا نصیحت ته د ذاکرینو صبر وکا الله نزای کې اجر د محسنینو. فلولا کان من القرون ولنه د کلنا په خواسته سنا مخ کې اولو بقیت خواندان د اثر ولنو هلا ولولا ولوما چې هغه مونږ کې د فساد نه فساد کفر شرک بدعتونه دا ټول فساد دی. د نبی طریقې مقابله کې د بل چا طریقه د بدعت سونه طریقې دی هغه ټول منع شوي. علماونه به تپوس کوي ما ته صحیح طریقه خایا. علما د سلف لیکي یو بل ته به درې خبرې لیکلې یعنی چا چې عمل د آخرت لپاره وکړ لیګیاو نو الله ولا بس دی د دنیا معامله کې الله دل بس دی. چا چې خپل اندرون صحیح کړ د الله د وینا موافق نو الله به د ظاهروم صحیح کړي. او چا چې اصلاح وکړه د ده او د الله منځ کې جوړ جاړه نو د ده او د خلکو منځ کې چې سدي الله پاک به جوړ جاړه راولي. دا لکه معرف کې راځي ډېر ښایسته کلمات دي وي. علماو باندې لازم ده چې هغو اصل اصول د دین بیانوي. ولی نو د کلو نه چې منی کولی د فساد نه په دې باندې صورت مایده یو کم اتیا ولیکا اولو بقیت اصحاب طاعت و دین و عقل و بصر. پوه سمجدار چې منی کې د فساد نه په ځمکه شرک بدعت رسم و رواج غیر شرعي قوانین چې دینه منی کې مگر لږ کسانو تابی شو کسان چې ظالمانو اما اترفو فيه لاړل پاغي پسې ظالمان چې هغه عیش عشرت کیو. نن دې دنیا ته ګوره زما رورا خو مسلمان بزان ته وای او د الله قانون خوښ نه دی. دا الله خبره خوخه نه ده. خدای علم دی سوجه ده. دته متاثرین وی ښا چې کوم ځای ته ځي هغه به جوړیږي. داغه خوی بوی داغه خصلت داغه نقشه داغه لباس داغه شکل و صورت به اختیاره داغه خبری به اختیاره داغه خبری به تا ته پسند لگی. نو صحابه د نبی علیہ السلام سره ناست و بل چا سره نه و داغه نتیجه تا اولیدلا نده استا رب چهلا کی کلو لرا پا ظلم حال دیا دی چا حال داغه مصلح وی چه مصلح وی منی کئی ندو بانی عذاب نرازی فیها من یعمر بالمعروف و ینحان المنکر او کلو ها مسلحون. داد ابن عباس تفسیر شو سوک امر بالمعروف نهن المنکر کئی یا طول مسلحوی نو اللہ غا عذابینا اللہ لپا عذابون کے سنف نشت دے کستا در اب خواق ہوئے دا خلق بھائی طول یو گرزو لے ہو لیکن ایمان جبری مطلوب ندے پدے بانے راد 31 سولی کا ادوبا ہمیشہ اختلاف کئی مگر چابانے چی رحموشو ولذالک خلقہم دے اختلاف لئے پیدا کری دی. دن غیر مسلم چی سمر دی آغی پا مسلمانانو کی اختلاف پیدا کر دے دا آغی وجہ دادا چی اختلاف سر طاقت ختم شی چو ٹول یو مٹے وی یو پڑے وی سوک اغیتا سا تکلیف نشی رسولے. دادا سیمو نری نری تارو نئی تاب کتلی دا اسپنی پی تڑی نری نری دا یو تار کدا باسین پوری را پوری کی دی اہینو ٹرک پی روان کی کنا ڈک دا مالنا چائنا تنگ بشی تجو پوشوی زما پا خیال سارا دغا تارنا که لس تارونا جوڑ که اغا لس تارونا یو چه ده نو جین جوڑه شی بیا مطلب داده چه ده لس تارونا بلا جین جوڑه شی دا لس لس چه ده دا سل تارونا یو زه شی یو پڑه تی جوڑ شی دغا پڑی پشانت لا لس شل نور جوڑ شی بیا پوری را پوری کی او بیا پسی موٹو کلک کی لکتا تا خکاری گی تا تاکوٹ پلبانے او بیا ہینو ٹرک دیگا نروان دے ہین ہین کئی آگا نم روان دے آرام دی چیس نقصانش وائی تا استاز ما تا مخ کی نوی ما اوی تا تا ایک دونا دونا دو دونی چار نو کافر و مسلمانان پس وجوہاتو دا سی نری نری تارو نتیجو کرسخا سخا اگر جدا جدا شو نو طاقت جدا جدا شو یو یوزے کی دو تے پرینو خودل ولی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا دا چل دے دا زڑا مور دا نو دغا دا چل دے خور شو پا دنیا کی بیا ٹولی پالتائی پالتائی کرو نو مولیانی اون پالتای پالتای کلا امیانی اون پالتای پالتای کلا تا دا کم گروپ سرائی ویزد چکمین خان دی سرائی ما اغا بلتاوی تا چا سرائی زد پلانکی خان سرائی ما دا طول تکلی تکلی شو دس اغا چه سون مال پیسیوی پاقی اولا گولی پلاس سرا نگل یا کل کل راغل و تا پوستی او که مال دیده کم زین را اوڑه و پا کم زین که دی اوله گاو نو نبی علیه السلام و ابن آدم نبال تا پوست که گی زوانی دی کم زین تیر اکلا جون دی کم زین تیر که مال دی کم زین او گت بیا دی کم زین که خرچ که علم دی کده و کم زین که نو آقا دی علم خواندانی همه تکلی تکلی دیتا مهارت وی دا سوک کئی دا کافر دا کافر و ملگری یهود نصارا بیا دا اغا یهود نصارا و دا چا سارا پارٹنرشپ تے اغبم دا سی کئی نو چه دا سی کئی دا سی کی گی دا سی شوی دا دا سی بوشی دا سی روان دا نو دا سی شونو خلاص شونو سوی مات ماشاءاللہ اللہ وائی واتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو حبل اللہ تے ویل دی دا اللہ رسائی او د شرک بدعت ته نه دی ویلي دا الله رسای د نبی طریقه ولذالک خلقهم دغل پیدا دی اوټونو کې به یو بل پسې ولګي وای خدایا هغه بلا بغری چې سپه خلی راځي د په کورونو لکه هغه په کورونو لکه دنه غلې غونی ته پوسوکا الله رسول په قران حدیث کې کوم ځای کې ویل دي چې داسې وکا دا غریب نه ده خدای په نشکه کړي دي انجکشن یې وته لګول دي لار دي شي خزبه خرڅه کوم خدا خپل خبره باندې په مونږ ډیره خدا خرڅه کتب تنگ شوي بابا دا دنیا د دې افات نه ډکه دا ما چې سوې ایک دونه دونه د دنیا چار نبی اسلام وفات شو صحابه ټول ګلو نه دي راجم شو پیسې نه لګو نه ولګې دي زمونږ بادشاہ بسو کی چې په علم کې زیاتی تقوا پرهیزګاری امانتداري کې زیاتی هغه په ټولو کې سینیر چې وو ابوبکر صدیق او امام الاولیاء داغه په لاس بیعت کو زما یقین سره یو پیاله چای بنی لګیدلی ما چې تا ته سوې دا 100% صحیح دي ستا خبره 100% غلطه ده ما چې سوې دا 100% صحیح ده نو پیغمبران دنیا نه لاړه د پیغمبرانو جانشین حق پرس علما دي حق پرس علما دي حق پرس پیران دي حق پرس مشایخ دي نو تبعو گوری چه ټولو کې زیات علم تقوا پرهیزګاری دیانت امانتداری ده چا ده اب ستا بادشاہ شي ستا یو پیسې نه لګي دا په مدرسو ولګوا الله اکبر دې دوه میاشتو کې مدرسو لپاره با علما او منډه کوله هغه دوه میاشتو کې هیڅ شی ونه شو ځکه چې بنده ش راغی یو روپۍ هم را نغله ها دا لولی مدرسې دي ټول محتاج دي زمونږ د درس سابقه یو کروڑ قرضه ده هغه وجه دا ده چې یو لسو کسان دا لنګر خوري روزانه درې وخته دولس میاشتې یو لسو کسان چې روزانه خوري درې وخته دا د زکات مد مونږ پدې کې لګو بیا 84 کسان تنخواه اخلي بیا تعمیرات دي د طالبانو هوایج دي به حساب د کوم ځای ته رسی ا موږ د قصي هریان پاتې شو اوس د الله مرضی ده شاید خدای پاک داسې اسباب جوړ کی الله قادر دی چې د چا زړه کې واچي محبت پیدا شي او تعاونو کې زمون کاتا ټول په د قرنګ سره ده زه کله کله سوچ کې شم نو بیا جاړم نن سار ما نه درس نه کېده خپاوم بالکل خپاوم به حساب اوس دا درس څنګه وشو دا محض د الله په فضل او کرم باندې دا حال دی دنیایي تعلیم لپاره د غرونو غونی رقم لګي غرونه دا کاله ډاکه ټولي پیسې شي کنه دومره لګي دا به جنت ته لاړ شي زما خیال سره تاسو کوم آیات دی چې هغه تا ته دلیل شي چې ته به لاړ شي لیکن دا د قرآن او حدیث درسګاونه خانقاونه مرکزونه د دین خدمت ځایونه دا ستا د جنت لار ده لکه دا بې شک وګڼه دا د جنت لار دا ستا رڼا دا بې شک وګڼه نن مسلمان پردي تعلیم پسې لاړ خپل تعلیم یې پرېښود نو پردي په تعلیم دی پردی شو د پردی په تعلیم د پردیشو د ذهن پردیشو د خبرې پردیشوي د پیسې پردیشوي د منډه ترله پردیشوا د سوچ فکر پردیشو د لیک پردیشو د مشوره پردیشوا د ټول کاته پردیشوا نو دغه پردی خدای ک نبی علیہ السلام خدای دغه صحابه خدای کیا فرماتے ہیں علماء کرام دما درمان سالفاظ وی مرضی ستا شو اللہ وی ما پیدا کړی د غل دی چې ما اختلاف وکړي تمام شوی د کلمه د رب ستا چې زب جهنم ډکم پیریان بنی ادمونه دا به همیشه ډکی ښا کافر او د جهنم نه وتل نشته. چا چې لیکل دي دا جهنم به خالی شي ا دې یو ضعیف حدیث نه روایت پیش کړي دغه خبره ضعیفه ده. اول کې هغه روایت هم موضوعی ده. جهنم نه چې وزي په استثناء سره هغه نه مراد هغه مسلمانان دي چې په جهنم کې دي د ګناه د وجنا او بیا د توحید په وجه جنت ته بزي. نو دغه ایریا د جهنم د سزا نه بچ شو. کته دا و ابو جهل ابو لهب وزي د خبره د دروغ دا د عقل نه مني ځکه نصوص دنیا زیات دي. هر یو ما پتا بیان کړ دې خبر د رسولو حالا چې ستاسو لپاره په موږ مضبوط کو بنی ادم خپکیږي. بنی ادم خپکی ګور ما د خپکان اظهار وکړه چې دا مدارس چې دین او چې داسې شو بیا به در څنګه کی خدای الله په فضل کی ګورو چې څه جوړیږي. موږ ستاسو لپاره مضبوط کو تا ته په دې قران کې حق را غلې ده. تا ته نصیحت را غلې ذکر آل پر د مؤمنانو زمان نبی وایا لپاره داغا چا چې ایمانی نشته په آخرت عملو کوي په خپل طریقې زعمل کوم په خپل طریقې انتظار کوي زما زه انتظار کوم استا ته انتظار وکړه زما زه انتظار کوم استا. ماشاءالله ماشاءالله دادم بیاو تذکره و شوا داغو انجام خوشو داغو دو دشمنانو انجام خراب شو. آغا وخنا واخلا اوسا پوری اوسنا واخلا بدل عبد پوری پو دوزخ کی با سوزی. زمان نبی او آیا دوتا تاسو پا خپل طریقه عمل کوایی زپا خپل انتظارو که زم انتظار کوما. مفول محذوف ته و انتظرو زما ز انتظار کوما یعنی ستا گورو چه پا کم غر ازی خاص اللہ لرا نتال را نمال را نبل چال را. خلاصه ده سورت الغیب لله وحده لز زلیوی پا لسو رکو گانو که لس زلیوی چه غیب ده لسی پده. بیا وی جی زمونږه پیر چې دینو آغا د خانکابین سپی شړي سړی اسد سپو خبرې کوي خدای دی ووا وا دا هیڅوک داسې نشي کولی. دلته وته په تالی کې سنه ښکاري هلته نه دغه د دنیا د داسې خلکو نه فل ډکه ده. نو ته به رڼا جوړه کې او ښه مزداره دا سوچ مو کوه چې زه به څه خورم ته ووایه زه به انشاءالله د ټولو نه ښه خورم. فیاضي کوه بیانوه خو صحیح غلط وپېژنه. غلط پسې مزه صحیح پسې خزه. خلاصه شوه. خاص الله لا غیب د اسمانونو او د ځمکې دی. دعوه د صورت دای بیا خلاصه د صورت الغیب لله وحده تا ته د انبیاو ذکر وکړه. الله تعالی جب او شید کارونو ټولو داغ بندگی وکا و توکل علیه. اغه درې وړه داوی بیا دوباره کړي. اغه درې وړه داوی په یو آیات کې چې غیب د الله صفت ده د بل چا نه دا خبره زړه کې واچوا دا منا. الله تعالی رجد هر کار دا د خو خلقو انجام خده. فعبدو اگر اول دا ورغلا بندگی یو د الله کوا د بل جانا دا خبر و اورا دا منا. وتوکل علیه زما نبی شاید تپری دی باز ما یو حای لیکا وتنگی گم توکل کا پلا بانی. دومره لوی دشمنی د ټول کائنات د کروڑاو خلکو سره دیر بنو. بیا دا مقابله وشو په خپل کټ په خپل بسترې ساخیږي. نو شهادت نه پاتې شو. نو چا چې ول زهر ورکړي او د بیزی په غوخه کې آغا زهر و اثر نبی علیہ السلام پا تعلو کی سرگند شو زاما متبیادی متعشادتو ملاو شو دامی دتا نوی خبر اوکڑا دادی نوی واوری دلا ماشاءاللہ فعبدو و توکل علیه اصنا رب غافل اصنا سدا عملونو نا انده دا چه ستا تا بیان که پا دی صورت که دا مضمون خده سبابا انشاءاللہ صورت یوسف پا یو خاص طرز کی صورت یوسف که دیر مزا دا هر صورت که مزا دا خود یوسف علیہ السلام قصه که دیر مزا دا زمان نبی ستا حال پشاند یوسف ده زمان نبی ستا دا دشمنانو حال پشاند رونو دا خده دا قریش تا رونه دی تا سره بد وکړه دا قصه په خوام تیر شوی دا غسره بد وکړه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین نه پانی وشوی ماشاءالله دعا وکړه چا دا دعا درخواست کړی هغې له دعا وغواړی څوک مړه دی الله دې وبخښي د چا څه حاجت یې الله دې پوره کړي الله دې بې اولادو ته اولاد ورکړي الله دې بیمارو له شفا ورکړي الله پاک دی حق پرست علماء ول ډیر توفیق زیات کی الله دی اوریدون کی ډیر خوشاله کی الله دی دا اوریدون کی دنیا آخرت خیسته کی کاروبار کی فرق کی الله دی اثر نو تنظیم ول او کی چې دی په خپل محسوس کی کم کسان چې دا محنت کوي او ری هر ځای کی چوی کم یو چوی الله دی خوشاله کی د قران درس چې دی دا بنیادی شی دی د قرآن چرلول دا د قرآن خدمت نه دی د قرآن ازدکار خودل دا د قرآن خدمت دی دا صحابه او داسې کړی الله دې موږ له توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر محمد والی وسلم.